a 34ª Festa de Galicia en Tarrasa. Jolín. O día 6, o día 7 e o día 8 de maio. Mm. O sea, nada. Nesta semana a seguinte. A seguinte. A seguinte semana. Pois 34 anos xa levan facendo esta gran festa. O sea, preparando as pancartas que anuncian esa festa. E, bueno, Festa da Cultura, da Gastronomía, de Galicia, en sí. Tarrasa. Non? Uh-huh. Antonio, era o que queríamos intentar falar con él, pero non nos foi posible. De aquí un poucadiño, a mellor, só somos capaces de conectar con él. Bueno. Pero a que sí que nos faría ilusión era a que ti me mencionaches aí un momentiño, non? Sí. Uxía, non? Uxía era a persona máis sí. indicada coa que tiñas que pensar. Uxía sei que é unha galega cantante. Home, é a voz do, dicen algúns entendidos que é a voz do Atlántico. Vale, a voz femenina do Atlántico, non? Sí. É a encargada de facer un traballo extraordinario que cada ano se fai en Pontevedra. Eu coido que a que o coordina todo. Precisamente, ali en Pontevedra é un traballo algo fora de serie. Según uh-huh. parece, ten grandes convidados cada vez que o celebra. Xa, sí. Avisan desde o control. Xa temos por aí a nosa amiga Uxía. A ver. Boas tardes, Uxía. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y perder unos minutillos con nosco. De verdad, un placer, como siempre. Que te agradecemos muchísimo. Bueno, yo estaba hablando aquí con Armando de que ti eres encargada de un trabajo extraordinario que se ven haciendo todos los años, ya no sé cuántos años, muchísimos, en Pontevedra. Una ducia de años ya. Además, con grandes intérpretes y cantantes que, bueno, no sé cómo fas, pero con sigue sí, os mellores sempre. Uh-huh. Pois nada, convencendo-os, mandándolle fotos dun plato de polvo á feira. No, en serio, somos os anfitrións, non? Pois sí. Esta gran festa da lingua que Cantos na Maré. Cantos na Maré, exactamente. Sí. E claro, procuramos que veñan os mellores uh-huh. E os artistas máis consagrados e outros emerxentes tamén, uh-huh. dos territorios da lusofonía. E temos moita sorte porque xa o festival foi gañando prestixio, foi gañando pois o díxome. Sí, claro, sí, Xulio, iso funcionou moi ben. Xulio Simón, que é un noso correspondente que temos ali en Radio Cornellá, en Sempre Galicia, pois díxonos sí. este ano que non había entradas, que, o sea, que se esgotaron, é dicir, que tedes un exitazo, non? Que a verdade un público fiel, a verdade, un público fiel que sabe que sempre, bueno, hai unha certa garantía, non, de calidade nas propostas. Uh-huh. E logo sempre saben que van descubrir algo novo, non? Uh-huh. Nos procuramos tamén pois iso, que de repente pois unha cantante brasileira que vive en Valencia, como é sí. País Morel, uh-huh. pois esa descuberta por moita xente en Galicia. Uh-huh. Que non a coñece, un artista espectacular e como ela tantas, non? Descubriron aí pois Antonio Zambuxo, uh-huh. a Aline Frasán, a Luis Caracol, bueno, artistas deses territorios que son realmente valores en alza uh-huh. Que van sendo descubertos, non? E logo creo que o propio festival ten unha estructura así un pouco atípica, non? Procuramos que a xente conviva durante uns días antes e iso propicia, bueno, pues, que logo o resultado se xa pues, como moi moi fresco, non? A xente claro. colabora, uh-huh. fai duetos, incluso se chegaron a crear proxectos ali mesmo, non? Uh-huh. Con esa maneira de traballar, que hai unha banda que acompaña a todos os artistas e entón hai un traballo musical moi intenso e creo que funciona así, non? Esa convivencia previa axuda moito a que logo no escenario iso se note, non? E se uh-huh. transmita unha cercanía, unha afinidade e unha complicidade que senón sería imposible, non? Cantos días dura isto? En realidad é unha noite, o que pasa é que nos nosos ensaios e a convivencia previa duran, pues eso, unha semaninha, máis ou menos. Entre que chegan os músicos, preparan o repertorio e logo van chegando os artistas escalonadamente. Y bueno, é así, eso é canto samareno, unha festa, unha festiña. Pois pues pongo xía solo e busca en YouTube. Vamos a ver, o que eu estaba falando aquí tamén a micro pechado con Armando era que ti debes sacar tempo de donde non hai, porque para escribir, sí, compoñer cancións, facer traballos discográficos como, non sei, agora, por poñer un exemplo, os de Malvela, coa señora Carmen, que, por certo, xa non está entre nós. Temos que lamentar a súa perda, non? Sí. A Nena e o Grilo, é dicir, tantas cousas que estás a facer, de onde sacas tanto espacio para poder facer esas cousas? Pois o tempo depende, cada un mide o tempo a súa maneira. Eu procuro facer o que me gusta, teño a profesión, o oficio máis fermoso do mundo, e entón, pues vou facendo moitas cousas, a ver, se non aburriríame. Eu vivo só da música, entón, entre producir a outros artistas, facer os meus propios discos, proxectos conxuntos con outros artistas tamén. Agora estou con Fran, sí, Pérez Narf, con Baladas da Galicia Imaginaria, facendo, pues iso, grabamos un disco e estamos por aí facendo concertos por todo o mundo. Uh-huh. E iso, a mín dame moito prazer, non facer o que se espera dun artista que faga un disco e logo presente, e logo outro, etc. No meu caso, procuro facer máis cousas porque, en fin, fago radio tamén, gústame moito producir a outra xente, gustoume moito o traballo. Un dos que máis orgullosa me sinto é o do de Malvela, ¿no? Que as mulleres que estaban nas súas casas, sí, guardaban o seu talento, sí, sí, na vida doméstica nada máis, e bueno, houve que esas sacar levaba... a luz, ¿no? Esas levaban o seu talento na faltriqueira. Exactamente. E entón houve que descubrílas para o mundo, ¿no? Sí. E non hai nada mellor que ver un concerto das Malvela e constatar como contagian esa alegría, esa energía que teñen única, ¿no? Son de mulleres feitas a sí mesmas, con moito orgullo de ser o que son. Entón, bueno, para min é un proxecto moi querido tamén, porque son mulleres do lugar onde eu nací, coas que me criei, ¿no? E despois María Fumasa, que tamén é un proxecto de música infantil alrededor da... do meu afillado Rui, que parece unha parálise cerebral, e que tentamos facer unha festa da alegría para rodear o seu mundo, pois pues iso, normalizalo de algún xeito, non? Sí, sí. E entón reunímonos na súa casa, gravamos ali as cancións que logo todas as nenas e os nenos de Galicia e fora saben, ¿no? Entón, bueno, para nós é unha alegría saber que os nenos e os nenos en Galicia cantan en galego agora, que se comunican con seus en galego, e que a súa música favorita, pues eso, cantada en galego a través de María Fumasa e de outros moitos proxectos infantis que hai interesantísimos, ¿no? Pero bueno, deses estou particularmente orgullosa, ¿no? Logo vou facendo os meus discos, gravei en Brasil o último meu canto, agora este con Narf, pues eso, acabamos de chegar unha xira polos Estados Unidos de 40 días, onde estivemos en muchísimas cidades, e tamén constatando que non hai barreira para a música galega, ni siquiera para o idioma, ¿no? Que, o que facemos interesa e moito, e ademais creo que esa Galicia Imaginaria é un espazo emocional onde calquera pode entrar, non necesita visa, non necesita pasaporte, apenas querer formar parte, pues eso, de esa Galicia Imaginaria, ni siquiera ten que ter nacido na propia terra, ¿no? O ter vínculos reais, ¿no? Basta imaginalos. O maestro. A Virxe de Guadalupe, que la fixo moreniña, foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Non me extraña que lle chamen a voz femenina do Atlántico. Claro, claro, claro. Porque ese sentimento para cantar a Rianxeira non o ten calquera. Non. Algunhas cousas, que non. Cousas individuais das que ti bueno, ti presumías ahora mesmo do asunto dese traballo cara aos infantis, cara aos nenos e cara a ese teu afillado, pero porlle un sentimento especial que a xente queden gaiolada. Claro. Bueno, creo que hai que cantar bueno, pues co corazón, ¿no? Sí. Y si no, non chegas a xente. Eu sempre digo que a voz é o instrumento máis transparente, ¿no? Aí traspasas todas as emocións que poidas, claro, que poidas sentir, ¿no? E por outro lado, bueno, podes a través da palabra, sí, contar o que queiras, contar o teu mundo, contar o que sintes, etcétera, ¿no? E logo a música galega ten moito de sentimento, hai que cantala así, se non non funciona, non? Eu lembro cando eu gravei a Rianxeira en Río de Xaneiro, que estábamos ali vendo o Corcovado desde o estudio, e cando comecei a cantala emocionáronse moitísimo, xente que non coñecía ni sabía moi ben o que estaba cantando, pero sabía que había moito de nós aí, non? Claro. E sentíao e bueno, e emocionouse moito, o cal, bueno, pois teño unha lembranza imborrable dese momento, non? Cando fixemos esa versión, que ten moito de brasileira tamén, que ten moito de galega, porque somos un pouco viaxeiro e andemos, sí, polo mundo. Recibimos tamén a música de outros lugares, fixemos la propia e logo, bueno, reinterpretámosla outra vez, o sea que a nosa música non é unha música absolutamente xenuína, sempre ten a marca de outros lugares, de outras viaxes, dos países que os galegos fomos coñecendo e fomos facendo propios tamén, non? Entón unha rumba cubana transformase nunha rumba, claro, galega e ten, claro, un selo propio tamén, ¿no? Porque se fai desde o corazón, iso é o que entra. Faltanos un libriño, a túa producción musical é enorme, nos gabámonos de poder tela aquí no noso estudio de vez en cando, seguro que moita xente disfruta con ela, pero falta un libriño onde se escriban tantas e tantas cousas que ti fixeche, porque en realidade con unha páxina ou dúas non se dá. Niso estaba eu. Faltanos un libriño de María, de Uxía. Teño iso pendente, facer un libriño contando un pouco toda a miña vida musical, que moi longa, 30 anos, sí, 30 anos pues, disfrutando da música, facendo unha familia en cada país o que viaxo, sentindo, bueno, pues, que a música é a miña vida. Entón quería contarlo algunha vez. Tes que contar, porque por exemplo, no teño moito tempo. As experiencias con xente de grande valor, non? Por poñer un exemplo, con Amalia Rodríguez, non? Con sí, que sei eu, como con empezache tan cedo, como empezache tan novo, e tes tanto traballo e tantas cousas malladas que moitísimos dos que nos escoitan non saben da túa valía. Por lo tanto, esa escritura, esa pequena libriño que eu che demando, tiñamos que darlle a vela. Ahora xa me acabas de convencer, porque estaba dubidando si facelo ou non, no, porque no. Aún sempre lle entra a última hora, pues esa no. Bueno, prudencia e cautela, ¿no? De pensar, bueno, si o que eu fago, pues iso é un traballo como outro calquera, é un, sí, oficio. Pero bueno, está ben contalo, que a xente coñeza tamén as interioridades, porque claro, se fai cada cousa e por capítulos contando como é a miña relación, por exemplo, coas Malvela. Outro capítulo podía ser a lusofonía, outro capítulo podía ser, pues iso, os meus inicios e un pouco a miña vocación pedagógica. E os cantos na maré, co traballo que che dá. Os cantos na maré, en fin, todo eso. Habería moito para contar. Por eso. E outras que non se poden contar. Bueno, esas quedarían no caixón. Bueno, esas quedan no baúl e no fallado. Pero claro, pero que si sí é certo é que coñecer de máis perto a Uxía sería un xeito de que, aparte de amar un pouco máis a nosa o noso ser como galegos, porque sí. ti cando un se achega precisamente a escoitarte, parece que está reflexándose a un galego propiamente, porque ti sí. amosas o galeguismo hasta por os poros, non? E entonces coñecer algo máis da túa intimidade ou das túas experiencias con outros cantantes e músicos de grande, non sei, de grande valía, tanta como a ti ou casi. A ver, eu creo que esas son cosas que van acontecendo na vida, que tiven a sorte, pues, iso de compartir escenario con Amalia Rodríguez, iso pasa moi poucas veces na vida, non? Sí. E podo contalo con orgullo, non? Porque porque ela en aquel momento, pues iso deume moito alento e foi un momento moi bonito, ¿no? Como que ela era unha muller moi xenerosa e descubriu unha voz galega que para ela bueno, pues era algo novo tamén, coñecía claro. máis o flamenco, coñecía outras cousas, pero non coñecía tanto a nosa cultura. E eu que vou moito a Portugal, síntome tamén, en certo modo, unha embaixadora da nosa música ali. E é emocionante cantar a nosa música en Portugal, un alalá, ou cantar un tema do Seca Afonso e que a xente o sinta como propio tamén, non? Bueno, na miña propia versión ou reinterpretación. Así que, en fin, unha na vida ten tido tantas boas experiencias, non? Que eu só podo estar agradecida a vida por ter esta profesión e por dedicarme a facer a vida ás veces un pouco máis feliz, non? Sempre lembro unha muller que un día veo antes dun concerto a saudarme e a darme un bico e ela tiña unha nena nos brazos. Entón dixo que o meu disco daquela, ou estou vivindo no Ceo, que un disco do ano 95, lle axudara moito a levar un embarazo complicado que tivera, e con moitos problemas co seu marido daquela, e entón ela dixo que aquel disco le axudou a sobrevivir durante esos 9 meses, non? Para mí foi moi emocionante. Preguntei como se chamaba a nena que tiña nos brazos e me dixo que se chamaba Uxía. Entón, claro, esas cousas son as que dices, bueno, só por iso paga a pena dedicarse a música. É unha homenaxe, claro que sí. Nunca podes saber o importante que pode ser a música para as persoas, o importante que pode ser nas súas vidas, o que pode transformar unha experiencia traumática en algo máis luminoso, ¿no? Entón, por iso paga a pena dedicarse a música. Se ainda en riba podes vivir iso, se ainda en riba podes iso facer máis felices os demais e podes viaxar claro. y conocer mundo a través da tua profesión, pues mira que estaríamos que pode pedir a vida, non moito máis, ¿no? Estaríamos toda a tarde falando contigo. A verdade, eu desde logo estaría toda a tarde escoitándote. Gracias. A ver si pronto facemos en directo, que teño pendente unha visita a Cataluña. Pues moitas gracias. Uxía, que chegue un momento chegue un momento de ter que cortar. A verdad que bueno, sentímonos orgullosos de que podamos falar contigo e que agardamos que non sea a última vez. Pues no, esperemos que non e a ver si nos vemos nos estudios aí en directo. Vale, moitas grazas a vos e un saúdo enorme a toda a comunidade galega en Cataluña e a toda a xente que tamén nos sigue por aí, que é moita. Sí, por las redes, sí. Moitas gracias. Bicos. No me es miño bica de lodo, bico do breno. Pues despedímonos con música dela. Con música dela. O cuco a cantar. Ya que ten que facer. Dos castilleiros do val. Pasa o tempo e non de nada. E volta o cuco a cocar. Canta o cuco que le canta dos castiñeiros do val. Pasa o tempo e non di nada e volta o cuco a cantar.